الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في هم الدنيا وحبها باب دې په بیان د غم او فکر د دنیا او د دې د محبت کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان بشير عن بشير ابي اسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من نزلت به فاقه فچا چلو گرالا حاجت شدیدہ فانزلها بالناس نبیش کدا مشکل خلقنا شکایت شورو کو او دا اللہ دا درپز دا خلقو پا درنو کی ادرے دو نلم تصد فاقتوهو د حاجت به پورا نکړې شي ومن نزلت به فاقت نو چا باندې چې حاجت او تکلیف راي فان زلها بالله نو دې الله ته پیش کو او پالې ته ما دو بر وسو کا فیش الله لو برزق عاجل نواجل زرد چې الله برا ولي دې ترزق یا پتلوار یا نیټدار یا پتلوار یا پنیټدار سرا هاذا حدیث حسن صحیح غریب نخفل حاجتنا و مشکلات اللہ تپیش کول پکارنی مخلوق بانی لچا حاجتنا پورکینا اللہ چی سوک حاجت من کڑی نواغ سوک بی حاجت کو لینشی او چلے مور کی نواغ سوک نارو لینشی و بی قال حدثنا محمود بن غیلان قال احبرنا عبدالرزا قال احبرنا سفیان المنصور والاعمش عن ابي وائل قال جاء معاويه الى ابي هاشم بن عتبه راغل معاويه رضي الله تعالى عنه هاشم بن عتبه رضي الله عنه تا صحابي دي او اسلام روڑے پرز د فتح د مکه ادا پشام کی اوسه دو معاويه رضي الله عنه ماما نماوی رضی اللہ عنہ دا ماما تپوس تراغ و هو مریض و نغ بیمارو یعودو دداغ پختن کولا فقال یا خالو ما یبکی کا وی ماما اولی جاڑی تو پجڑای اوجعن یشعی زکا آیا سدرد دے چتی پریشان کڑے او بیرام کڑے اوجعن آیا سدرد دے یشعی زکا چتی پی آرام کڑے او حرسن علت دنیا یاد دنیا سہرست دے قال صحابی ورطو یبی حاشم ابن عطبہ کل اللہ یوشن ندے ندرد نجاڑم او ند دنیا دے حرس نجاڑم صحابو عجیب شان ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی احدن یو وصیت کړو مات وصیت لم اخذ به چما غیبان عمل نکو قال اللہ حبیب بیرنا ما یفی کمن جم المال وی کافی کی تا د جمع کول د مال لبڅو پرړې د خادم یو غلام نوکر دے و مرکب فی سبیل اللہ ابسیو سورلی دا اللہ لارکی بی دینو دا جہاد کارونکے واجدنی اليوم قد جمعتو او زوینم زان چه ما مال جمع کرے ما مال جمع کرے اور دور سے دیر معلوم ندار صحابہ و شاہر وی چکل وفات شو نو ددر اغمال چی را جمع شو نو دیر درغم جورو اپا دی کیا غتاسین کی مت کر چیغی کی بی اوڑا غگل او پائی کی بی قراکم کورو دانا دری چی دو اوڑا غگلو خانہ کی جداو دو قراک جداو چی پا کم کی اوڑا غگل نو پاغی کی بی قراکم کورو ای طول مال دیر شروع پوتا و رسیدو و صحابی پا دی چڑھ گلی دی خلق و جڑتا اللہ دا خیرت خبر وردن نکلی او دا اللہ دا حبیب دا صحبت با برکت دا وجنا دا دنیا نن ارس نڑت و رو را جڑنی نیل بیماری غمشتا جڑا پا دیر چی ما تا خدا اللہ حبیب ویلی چی بس یو خادم و سورلی در تا دیر دا ما خودیر مال جمع او مالی سو طول مال چی را جمع شو نو دیر سو پیتی جوڑی شوی او پا دی کیا غقاسم حساب شوی وا چوڑ بے پا کیا غگلوائی کی بے خوراک کولو وقد رواه زائدتو وعبیدت بن حمید المنصور انا نبی وحیر انسمر ابن سامن قال دخل معاویت والا ابی حاشم ابن عطبہ رضی اللہ عنہما فذکرنہ وہو وفی الباب ان بریدت الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مرفوع دے اللہ حبیب کل صحابو تویلی وید دنیا ندر لبز دا غشیرے دے و خادم دے غلام نوکر دے و بل سورلی دا وقا سورلی سوا او خو اسبو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان بن الاعمش عن شمر بن عطيه عن المغيرة بن سعد بن الاخرم رحمه الله نبي عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله حبيب فرمائي لا تتخذوا الضيعه باغونا مجوڑوئی کلی او فصلونا مجوڑوئی مزرعش ورتوئی قطر وید فلانی ملک و خان دور کلی دیر باغونا ماغونا ملگوئی او دیر کلی او دیر مزرعی مجوڑوئی دیر اسمکی او دیر کاروبارو نمکوئی فترغبو فی الدنیا ورن بیابد دنیا بارکی مین او ساتھئی او دنیا تب میلانو کئنو خیرت با پزے پاتی شی زکا دوارا دا جمع کی گی دوارا سیزو نا جمع کی گی نا دوارا جمع کی گی نا هذا حديث حسن باب ما جاء في طول العمر للمؤمن باب دې په بیان دا چې راغلي دې په بار د وګد عمر کې مؤمن تا اے مؤمنم دې دې کملم کې وګد عمر دې نو را سمر خير او برکت دې ته اوسو کال سي واشي نو دې په کې سمر مونږونو کې سمر بد دې خدمات کې نباد خلق عمر یو رجم سمر قیمتی وی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال آبرنا زید بن حباب عن معاویت ابن صالح عن عمر ابن قیس عن عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ عربی ابن مدا قال ویریاد اللہ رسول من خیر الناس سوگ دی غرب خلقو کی قال من طال عمره وحسن عمله وی هر اسو چومر مغد دی او عمل نیک دی خیستا عمل ایک و باب کی حدیث دی دابی حریرہ و دی جابر رضی اللہ عنہ مانا هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه و بهی قال حدثنا ابو حفص عمر بن علی قال اخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا شعبت عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی رضی اللہ عنہ ان رجلا یوشڑی قال لی اللہ رسول ای الناس خیر کم یو پا خلقو کی غرائے قال من تعال عمروه وید چا عمر چوگروی و حسن عمل و مل خیستوی قال قی الناس شر وید کم یو پا خلقو کی بدتر قال من تعال عمروه چوگر اگد دے و سامل و عمل ناکار دے آنا حدیث حسن صحیح باب ما جاء في عمار هذه الأمة عبر الستين إلى سبعين باب دفع بيان داغا كي چراغلی دی پا عمرونو دلی امت کی دا پا من دشکیتو او داو یاو کی دی بس دور اڈیر نرے لگ لگ عمر دے پا خوابد امتونو زرزرو پیز پیز سوکال عمرو و بهی قال حدثنا ابراهیم ابن سعید الجوهریو قال اخبرنا محمد بن ربيعة كامل ابي العلاء عن ابي صالح ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر امتي عمر ذو مزمع من 60 سنه الى 70 تشفيتون والترياو اے بس اویاو نڈیر کم خلق وردیتا سوزی کلی او معاشرہ کیو گو رہے بس او داویاو دشکیتو پمن کی دنیا نا رخصت شی چرتا ډیر کم نارینا و زنانوی چیغد اویاو نو ورواولو ویراتیا کالا شلو سلو نیمشن کالا شلو سل کالا شلو آڈیر کم وی دا اپا اعتبار دا غلبی ہوئے هذا حديث حسن غريب من حديث ابي صالح النبي هريره وقد روي من غير وجه النبي هريره رضي الله تعالى عنه رضا عمر ډیر مختصر ده اپدي فيزو کې هو فيزه هري په لګوري فيزه لسکار او شړې په سپوي کې نه نو مختصر عمر ده او دا اللہ رحم و کرم بی پاغا چاچی اپا کی دا قبر دا جوڑی دو کارو نکائی او شپا او رز ار وقت پخبلو بدو عمالو بدو اخلاقو جاڑی باب ما جا فی تقارب الزمن تقارب الزمن و قصر العمل باب دا بیان دا نزدی والی دا زمانے کی او پلندو لدو میں دنو کی اداوی چې عمر باخر کې دا ترالن شي وی برکت وبش او ډېر امیدونه وي مکه ورالاند وای پته لګین تا حضور وی کی صحیح جوړی کړي امر د سر د پاسه ولاړ نه اته خو زه ودا کو گو با سمو دا خلاق بسمو کی دې شی توبه لسم نشي وقصر العمل امیدونه لندول وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا خالد بن مخلد قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن سعد بن سعيد الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا تقوم الساعه قیامت بقائم نشی حتی یتقارب الزمانو یتقارب الزمان سمانا وارانی دی بشی زمانا یو مانا علماء دا کری دب زمانی برکت بلار شی دا خلق و دا هر زین برکت بپور تشی بس کی بخیر پاتی نشی یا دا معنا علماء کړي خلک به دومره غمونه او پریشانای په مخه کې دومره مصیبتونه وای دومره فتنې وای چې زړه به د فتنو سره مشغول وي چر دا وسکی دا وسکی نو دای له پته لګی دا په کې میاشتې کولو نه تیر شي ځکه د دې تعدیته سوچ نه لري چې دا ورځ تیر شو افته تیر شو میاشه او کال تیر شو د غمونو مصیبتونو ته ګوري لکه نن فتنو له ګوره خلقونه درزو دافتو دمیاشتو دکلو نشمیر هیر کنه دمر فتنی وشی و تکونو سنتو کشهر شیب کال دمیاشتی عمرا میا کال و دمیاشتی عمری و شهرو کل جمعا او میاش بد جمعی عمرشی و تکونو جمعا تو کنیو او شیب جمعه افتر یوی رج عمره و یکونو لیوم کسا او شیب رد یو گنتی عمره و تکونو ساعتو شیب یو گنتا کزورمت بن نار لکه یو پڑک و شغلا و لمب دور اور چی پس بلشی نو لمبی لغن تیوی ادیر اگر یو اور بے یو اور بلشی نا خودر ساتھ بلی گی کیو ارګه خشاک کړي یو یو لمبر اړې د تنور د ګرمول نه پارا یا یو لمبر اړې د انغری د بلولو نه پارا دا غلط څه کی کنه بزرګ راړې وې چې نه ځنه وخت تر تنور یې راته نو مړ شي وي هاذا حدیث غریب من هاذا الوجه وسعد بن سعید هو اخو یحیی بن سعید الانصاری باب ما جاء فی قصر العمل امیدونه و ایرالنڈ تھا پس لگی ند آغا حدیث دیشی در تطیر چه گره ند سار دی کنو ما خام پتا مکینگا و ما خام سڑے خارو کی پروت وی اجامی چی رواچو لی ند آمو آیا وایا چیسی ند آغا لکمی واچو لی پتا خیر آنکو زین کی و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال آخبرنا ابو احمد قال احبرنا سفیان اللیس عن مجاہد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال احبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی و اذا اللہ حبیب نیولے و باز بدن زما بخاری شریف کی راغبی بمن کی بی زماؤ گے نیولے و ادا نیولے ذکو چیزان تے متوجی کول قال الله حبيب ورته كن في الدنيا كانك غريب و عابر سبيل شب دنيا کې لکت مسافر یا پلار تي وګوره باز وي غريب او عابر سبيل کې سفر کوي توجه کړئ اي يو مسافر راغې او په یو کلی کې ناشنا دغه دا غریب هغه چاله وي کله دې په یو کلی کې اورز دورز یې ساری شکاری تجارت په سراغله بل څه په سراغله او عابر سبیل دي ته وي چې هغه په یو کلی تیر شو خو یو ورځ یو شپې ته مثال نشو فرق باندې پوښتنه کله مسا غریب دې غریب هغه چاله وي په یو کلی په یو بازار کې په یو وطن کې اورز دورز یې لسر دي سار شکاری او عابر سبیل دی توی چاپکی او رز او دو رزی بی ساری گینا شب دنیا کی لکا مسافر یا تیری دن کے دلاری لاری تیری دن کے ساری گینا وی زمان پسر سفر دے کنی ساری گیا آخو ایزو بزان رسوم پرانی منزلی مقصود تفلانی وقتی اځما په سر ډېر کړهو ندي مخې لړې ځنګلو ندي خورو ندي او شپې دي وعد نفسك من اهل القبور ځان شمیر کده قبرونو والو نا لکه تو روانې دې تکره اوس په دې کې د شرط کې ورسې میاش کې ورسې روانې روانې فقال لي ابن عمر وای ما ته ابن عمر رضی الله عنه اذا اصبحت فلا تحدث نفسك کله چې دی سبا کو نو نفس را بیان مکو بالمساد ماخام لکه ماخام کراځي کی دی شی تخاور کی پروت وای رام سے فلا تحدث نفسك بالصباح کله چې دی ماخام کو نزلتا و نفس بیان د سبا مکوا وخوز رونی سا من صحت کاد صحت ستانا سنے کملو کا قبلہ سقم کا مخید بیمارہ استانا ورپ بیمارہ کی بیا سکی گینا ومن حیات کا قبل موتک آو دجون ستانا مخید مرگنا سوکا مرگنا مخید مخید دجون سوکا ادی کی اشاره دیتوا وای پر شئی مخید دین چتا سومن شئی اذان تر حساب کای مخید دین چتا سر حساب بوشی پین کلات دری بیشک طالبت نشتیا عبد الله مسنو کا غدن اے نن خو فلانه ژوندې سبا پتن لگی چستانو بجوندو کی کپمړو کی وای هر سبا دعفت ان لگی چه سبا راخی جی نور پریوزی نو یا عبداللہ لا تدری مسمو کا غدن چه ستانم بسبا لپچا کیوی جندو کی بھئی صاحبی گیو کپمڑو کے بردامان عبدال تالفت انیش تکینن بھئی سبا پسکی شفیون و سعیدن بدبخت بے ک خوش قسمت بے یا ژوند دی به کمړ به و به قال حدثنا احمد بن عبد الزبي البصري قال امر حماد بن زيد بن مجاهد بن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روى هذا الحديث الاعمش والمجاهد بن عمر نحوه رحمه الله و بي قال حدثنا سويد قال ابن عبد الله عن حماد بن سلامه عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن ادم ودا بني ادم نے وهذا اجله دینے تھرا لکیرے جوڑا کمکی میں جوڑا کڑے وقت ووضع يده عند قفاه او يخي اولاس فل عند قفاه ايدا غصد دغي نخيش جوڑا کرے اب ايدا سوگت کرے فقال وثم عملو دغزه کداغو مید دے وثم عملو دغزه کداغو مید دے نیٹے دل تنیز دیلا او بندوبا سی د سونو کالو نو شورو کنے وفی الباب عن ابی سعید هادا حدیث حسن صحیح بعد علماء دے عند قفاہو مانا دا سکڑے ایک ہی عقب المکان الذي اشار به الى الاجل فانتهاء المكان اكي چری ته اشاره کړو ودني شي یا قفان دوام قفا مراد ده یعنی قفا د بنی آدم وبه قال حدثنا الناد قال امرنا ابو معاويه عن الاعمش نبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر علينا ليتير شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج حصا لنا مونغ درستول يو سفر زمونغو سفر خص وي سفر کا فقال ما هذا لله حبيبي داسني فقلنا قد وهيا دا سفر کمزور شوه نه فنحن نسلهم سمو فقال الله حبيب ما ارى الامر الا عجل من ذلك زنمينم الامر انيتا الا عجل من ذلك مگر پتلوار براشد دینا کل سری کوٹر وانکری چرکم نورشد رچی سو پیچت چای داغی نمخ کے خانو للاڑی سفر جوڑائی او چی سوی سمائی نداغی نمخ کے مرگ راغلی می آغا حدیث ان حسر ان سیل دادی دا مانا ندا رچی سفر و کوٹر واندن جوڑائی میں ندا خود دنیا جوان دے او دی سرد دی اسباب ببرا برے مرگی رواما دا کوٹی موٹی با کلروانی کلب جوڑی دا دنیا چر تا پورشوی ندا دا غشان ننگڑی بوی و خیاران وی وی بندان اللستا و چاشن نکا یو بسامین و شل کارو نمروانی خدا دا دنیا کوٹی بنگلی جامی کالی دا مقصد زمون دا جون نرے ایو ضرورت تی اصل مقصد د قبر تیاری دا وابو السفر سعید ابن یحمد ویقال ابن احمد السوری باب ما جان فتنة هذه الامة في المال باب د بیان دا کی چراغلی چې فتنه د امت په مال کې دا وبه قال حدثنا احمد بن مري قال اخبرنا الحسن بن سوار قال اخبرنا ليس بن سعد بن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه نبيا كعب بن عياذ رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل أمة فتنة دهر أمة تباهي لفاره فتنة اید پارد گمراہی او دو گناہونو یو سبب وفتنت امتی المال زماد امت گمراہی دو پارد فتن مال لے چپدی بدل مشغول کی ناخیرت بیر کی تابداری بپری ننگورا کسو کمز نکے نولی پا دنیا او پٹی او دکان او پا گاڑی چلولو او پا یو سبن سکے لگیا رہے دیر خلق دی چه اغای دین دا سراد وغی نخبر نوی او دا مال لگتو لپسی شوی دنی مال دا وجه نخلق نن یو بالقتلی سل رحمی کٹ کئی دا دی دا وجه نگورا نن خلق حیائی پریخوا پر دی پریخوا لون اخذی او زنانی دا کورون نرویستی آغا حدیثن حسنن صحیحن غریبن انما نعرف من حديث معاوية بن صالح باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا قد بني آدم دفارا يو دو كندش دمال نبياب مولنش دريم بلتعي نو كدريم شوا نبياب سلور بلتعي دیو سرم د خبر په خاور مړی دی دنیا کې چا بس دی ویلي چې بس دغه ډیر را و به قال حدثنا عبد الله بن زياد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب رحمه الله عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان لابن آدم واديا كذا بني آدم دبارشي وادي وكندا من ذهب دسروزر يوغر وكند دكا لأحب أن يكون له ثانيا ديب وخغني چيرد دوه منوه نو که دوی مشکن بیا بده دره ملت ہے وَلَایَنْ لَوْ فَاهُ إِلَّا تُرَابُ نَبَدَ قَوِدَا خُلَدَدَ اپا بعد روایات کرائی وَلَایَنْ لَوْ جَوْفَ إِلْنَا آدَم نَبَدَ قَيْخِیتِ دَدَنَا رَمَگَرْ خَاوْرِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعَوَا او مهربانی کے اللہ پاغچا چسوک اللہ تراغذی او د هرس نه توبه وباسي وفل باغن غيب نکاب وا بي سيد عائشه بن زبير وا بي واقد و جابر ابن عباس و ابي هريره رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه باب ما جاء قلب الشيخ شاب على حب اسنين باب ته بیان دا کی چراغ دی زړه د بوډا دا ځوان دی په محبت د دوه سيزونو کې نور بوډا شه خوځړي ځوان دی په محبت د دوه سيزونو کې وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ زرد بودا شاب جواني على حب اثنتين فمحبت دو شيزو طول الحيات ويجوغ جوان بيوه وكثرة المال او قدر والد مال او قدباب کی حدیث دیدانس رضی اللہ عنہ ہونا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهرب ابن آدم بُدَاكِي بني آدم ويشب منه اثنتان ودوسجنة فزوانيك كي الحرص على العمر یو حرس پو عمر والحرس على المال او دوین